दर्शन की 114वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पूर्व पक्षी ने कहा कि अपवर्ग का अभाव है। पूर्व पक्षी की दृष्टि में अपवर्ग का अभाव क्यों है, उसका कारण क्यों अपवर्ग को पूर्व पक्षी नहीं मानता? ओमाचार्य जी, ऋण क्लेश और प्रवृत्ति के अनुबंध होने के कारण अपवर्ग का अभाव बताया है। अनुबंध का मतलब? अनुबंध का मतलब उससे संयुक्त होना, जुड़ा होना। जीवन के कालक्रम में ऋण और जो क्लेश पांच हैं, अविद्या आदि और प्रवृत्ति, इससे व्यक्ति संयुक्त रहता है, जुड़ा रहता है, इसलिए उसे अपवर्ग के लिए समय नहीं मिलता है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। समय जो नहीं मिलता है वो क्लेश के कारण से भी समय नहीं मिलता है, ऐसा समय न मिलने की बात किससे जुड़ी हुई? वो ऋणों से जुड़ी हुई है। ऋणों से जुड़ी जी है। पृष्ठ संख्या 526 दूसरी पंक्ति फूलचंद जी बताएंगे। 526 दूसरी पंक्ति का अर्थ बताइए। न पित्यते, ओम दूसरी नीचे से ऊपर से तत्र लोक 526 पृष्ठ देखिए। 526 ऊपर से दूसरी पंक्ति। अच्छा अच्छा। न भिद्यते लौकिक लौकिकात् वाक्य द्वैधिकम् वाक्यम प्रेक्षा पूर्वक पूर्वक पूर्व कारिक पुरुष प्रणीतत्वेन। नारायण जी बताएंगे। न भिद्यते च लौकिका लौकिकात् वाक्यात् वैदिकम् वाक्यम् प्रेक्षा पूर्वकारिता कार्य पुरुष प्रणीतत्वेन। लौकिक और वैदिक वाक्य वाक्य को और अर्थ कहां से ले रहे हैं? लौकिक और वैदिक वाक्य को ये अर्थ कहां से ले रहे हैं? च च से न विद्यते च। अच्छा बताइए तात्पर्य फिर। पाठ नहीं देखा है आप बताओ। न भिद्यते च लौकिकात् वाक्यात् वैदिकम्। वैदिक वाक्य से लौकिक वाक्य भिन्न नहीं है। विभक्ति के अनुसार बोलिए। लौकिक वाक्यात् लौकिक वाक्य से वैदिकम् वैदिक वाक्यम् वैदिक वाक्य न भिद्यते भिन्न नहीं होते हैं। क्यों भिन्न नहीं होते हैं तो कारण बता रहे हैं, प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष प्राणी तत्वेन, प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष के द्वारा प्रणीत होने से तो क्या भिन्नता नहीं होती है दोनों की? वाक्य तो भिन्न भी नहीं होते, ये लौकिक है वो वैदिक है। उनका तात्पर्य क्या? तात्पर्य तात्पर्य कथन में भिन्नता नहीं आती है, है? यानी कि अभेद किस चीज में दिखाया जा रहा है वो बताइए। भिन्नता प्रचेता जी, सोच समझ कर, वो तो प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष प्रणी तत्व ने ये तो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जी। प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष के द्वारा प्रणीत होने से भेद नहीं है, किस चीज का भेद नहीं है? वो जायमान के ऊपर चर्चा चल रहा था ना जी, शक्ति का और अर्थित्व का। अच्छा जी, इन दोनों के तात्पर्य क्या? तात्पर्य किन दोनों का तात्पर्य कौन सा? या तो वाक्य बताओ कि ये वैदिक वाक्य और ये लौकिक वाक्य इन दोनों का भेद नहीं है। साधना जी बताएंगे। आचार्य जी, जो ये जायमान शब्द है इसका अर्थ हमने गृहस्थ लिया था, तो उसी को कह रहे हैं कि एक लोक में भी इसका अर्थ गृहस्थ ही है। लोक में तो जन्म लेते हुए का भी है? नहीं, वो संभव नहीं है आचार्य जी। जन्म लेते हुए बच्चे को एक लौकिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि तुम ये यज्ञ करो या पढ़ो या ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो क्या समानता है वो उतना अंश बताइए। आप बात को तो ठीक कह रहे हैं पर उसके में अर्थिता और शक्तिश्च, ये जो दो बातें हैं, हाँ। ये लोक में भी जो समर्थ व्यक्ति होता है और जो अर्थवान व्यक्ति होता है, चाहना करने वाला व्यक्ति होता है, वही उस कार्य में प्रवृत्त किया जाता है, उसी के लिए उपदेश दिया जाता है जो अर्थवान होता है और शक्तिवान होता है कि तुम ये काम करो। वाक्य के संदर्भ में बोले कि कैसा वाक्य होता है, लौकिक वाक्य कैसा होता है? प्रामाणिक वाक्य नहीं, लौकिक वाक्य कैसा होता है? जैसा कि ये वैदिक वाक्य भी है, वैदिक वाक्य इस संदर्भ में लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं होता, समान होता है। वो क्या चीज? आसपास आप घूम रहे हैं, बिल्कुल उसका ठीक उत्तर है। हाँ, आप बोलेंगे, बोलिए। यथार्थता से, यथार्थता वो बताइए क्या यथार्थता है? लौकिक जो सत्य देखते हैं हम, वैदिक वाक्य उसके उससे उल्टा निर्देश नहीं कर सकते या विधान नहीं। सत्य की समानता होती है, सत्य की, सत्य की समानता होती है। नहीं, अब बताओ राजेश जी, लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य में सार्थकता की समानता देखी जा रही। जैसे सार्थकता का मतलब, कोई लौकिक पुरुष किसी वाक्य का प्रयोग करेगा बुद्धिमान व्यक्ति से, लौकिक से तात्पर्य है बुद्धिमान से है सामान्य रूप से, कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बात कहेगा तो समझ विचार, सोच विचार कर कहेगा, उसका कुछ तात्पर्य होगा, उस वाक्य का कोई तात्पर्य होगा, वाक्य निरर्थक नहीं होगा, जिसके लिए कहा जाएगा वो उसके लिए समर्थ है या नहीं है। अच्छा, अगली पंक्ति एक और पढ़ते हैं फिर बताइए। तत्र लौकिकस्तावत् अपरीक्षको अपि, आप बोल रहे थे कि वो बुद्धिमान लौकिक व्यक्ति, अपरीक्षक भी, ये ऐसी बात है जो लौकिक यूं तो बुद्धि रखता ही है कुछ, तो एकदम मूर्ख नहीं है, लेकिन शास्त्री है या लौकिक व्यक्ति भी जो समझदार है लेकिन परीक्षक नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति भी, ये मतलब हुआ, वो भी ऐसा तो नहीं करेगा। कैसा नहीं करेगा? जैसा वो नहीं करेगा वैसा वेद भी नहीं करेगा, वैदिक वाक्य भी नहीं करेगा। जैसा वो करेगा, लौकिक व्यक्ति भी जिस बात को ध्यान में रखेगा वो बात वैदिक वाक्य में भी तो ध्यान में रखी जाएगी, वो कौन सी बात है आप बताएंगे? ओम आचार्य जी, दोनों में ये समानता है कि कि दोनों कार्य करने में समर्थ हैं। जब लौकिक व्यक्ति होगा वो भी ऐसे वाक्य नहीं बोलेगा जो कि संभव न हो, तो यही अभिप्राय वैदिक वाक्य से भी लिया जा रहा है कि वहां भी ऐसे वाक्य तो बोले ही नहीं जाएंगे जो कि समर्थ न हो। असंभव जो किया नहीं जा सकता हो नहीं सकता हो, ऐसा कथन ऐसा उपदेश तो अपरीक्षक लौकिक व्यक्ति भी नहीं देता है। और इस विषय में वैदिक वाक्य भी लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं समझ लें कि लौकिक वाक्य तो हम ठीक बोलते हैं कि जो हो सकता है उसी को कहते हैं, लेकिन वेदों में और शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें, सबके लिए घटा लेंगे जो हमारा आप्तोपदेश है सब पे, उसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो हो ही नहीं सकती है, उन्होंने बोल दिया है। ये तो केवल कहने की बातें हैं, उपदेश की बातें हैं, ऐसा एक मानस बना हुआ रहता है ना बहुतों का, व्यवहारिक बात नहीं है वो, बस पढ़ने सुनने की शब्द श्रवण की और उतने की बात है बस, वो सुनना पढ़ना वहां के जो उपदेश हैं वो व्यवहार के योग्य नहीं है, व्यवहार नहीं हो सकता उसका। लौकिक व्यक्ति तो वही बोलेगा जिसका व्यवहार हो सकता है, एक सामान्य ठीक व्यक्ति उसका ये निषेध कर रहे हैं। अर्थात वेदादि शास्त्रों में भी जो कहा गया है वो संभव है, जो हो सकता है वही कहा गया, ये कहना चाहते हैं, ऐसी कल्पना ना कर लें, नहीं तो वो उपदेश उपदेश ही नहीं कहलाएगा। उपदेश कहलाता ही वो है, अब तो उपदेश है इसका मतलब वो हो सकता है, ये इतना विश्वास या तो कहो कि इतनी श्रद्धा रख करके उस पर चलना होता है कि नहीं ये हो तो सकता है, नहीं तो ये कहते ही नहीं। ये मान करके जब हम वेद को पढ़ते हैं, ये मान करके जब हम शास्त्रों का अर्थ करते हैं तो अलग दृष्टि बनती है। और एक है कि भाई ठीक है कह रहे हैं, संभव तो है नहीं, कुछ भी अर्थ कर लो कुछ भी उपदेश दे लो, उपदेश देने में क्या जाता है, उन्होंने भी उपदेश दे दिया हम भी उसका मन चाहा जो भी अर्थ कर लें कर लो अर्थ, बस अर्थ तो हो ही गया और आगे का तो सोचना नहीं है कि उसको करना भी है या कोई करे, संभव ही नहीं है, बस ठीक है वैसे करते रहो। तो यूं तो हम कुछ भी अर्थ करते रहेंगे, उसके अव्यवहारिक अर्थ करते रहेंगे, शाब्दिक दृष्टि से होता रहेगा वो अर्थ, संभव भी है किसी भी तरह का हो सकता है अर्थ, तो संगति लग सकती है, लेकिन व्यवहार से जोड़े बिना जब हम देखेंगे ऐसा प्राय होता रहता है। तो वेद का पहली बात तो हमारे को ये विश्वास श्रद्धा रहे कि यहां जो बात कही गई है वो हो सकती है, असंभव को कहा ही नहीं गया, जन्म मरण से छूटने का कहा गया तो वो हो सकता है तभी कहा गया, नहीं तो हो नहीं, ये कह कथन नहीं कर सकते। और जब मंत्रों की या इन सूत्रों की हम जब संगति लगाएंगे तो वो ऐसे ही अर्थ की संगति लगानी है जैसा हो सकता है, जैसा नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा फिर हमारे को, अगर कहीं ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो हो नहीं सकता तो क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये तो गलत लिखा हुआ है, हम उसको उपदेश नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि शास्त्र तो वही कहेगा जो हो सकता है, यदि वहां ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको मना कर देंगे गलत लिखा हुआ है, ये असंभव बातों को कहते हैं, यही तो निर्णय आएगा ना, हाँ या ना, क्यों, जब उस व्यवहार में आ ही नहीं सकती है तो यही कहना पड़ेगा कि ये गलत लिखा हुआ है, हमारी समझ की कमी है, नहीं शब्द सीधे कह रहे हैं ना वो, तो और क्या अर्थ हो सकता है, जो शब्द कह रहा है उससे अलग अर्थ लेकर निकाल के लाओगे आप, लगा सकते हैं, ये अवकाश हमारे को मान के चलना पड़ेगा, ये होती श्रद्धा या भक्ति मान करके उसको। दूसरा व्यक्ति अश्रद्धा से पढ़ रहा है, श्रद्धा से नहीं पढ़ेंगे तो अश्रद्धा से पढ़ेंगे, जैसे ही देखा कि यहां ऐसा शब्द लिखा हुआ है ऐसा वाक्य है जो संभव नहीं दिख रहा है, प्रथम दृष्टया गलत है, असंभव बातें लिखी हुई है गलत है, ये कैसे पढ़ रहा है व्यक्ति, अश्रद्धा से, खंडन करने के लिए पढ़ रहा है उसको, वो एकदम कह देगा। और अधिकांश जो खंडन करते हैं वो इसी तरह के मिलेंगे आपको, वहां के वचनों को देख लेंगे, यहां तो ये लिखा है यहां तो ये लिखा है यहां ये लिखा है, परस्पर विरुद्ध है, व्यवहार से विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और बस उसको खंडन में लग जाते हैं, ये अश्रद्धा से करके चलते हैं, अधिकांश खंडन ऐसे मिलेंगे। भाषा को जानते हुए भी जो करते हैं वहां पर, जो भाषा को नहीं जानते उनसे तो त्रुटि हो ही जाती है, खैर लेकिन जानते हुए भी जब खंडन करेंगे तो ये होगा। और यदि हमें भी कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये अर्थ तो व्यवहारिक नहीं लग रहा जैसा हम ले रहे हैं, तो वहां हमें क्या समझना चाहिए कि यहां पर प्रधान अर्थ ना हो कि गौण अर्थ में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि असंभव बात ये कहते नहीं है, ये एक मान करके चलना, बहुत बड़ा अंतर है ये। व्याकरण आदि शास्त्रों में भी और शास्त्रों में भी इस सिद्धांत को मान के ही चला जाता है। तो पहली परिभाषा की जाती है व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न तो संदेहाद अलक्षणम, हमें संदेह हो रहा है इसलिए ये सूत्र गलत है, ये मंत्र गलत है, ये कभी नहीं कहते। व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति विशेष ज्ञान करना होगा, व्याख्या करके हम उसका अर्थ ठीक निकालेंगे। ये किस व्यक्ति का कथन है जो शास्त्र में श्रद्धा रख करके कह रहा है, अगर अश्रद्धा वाला होता तो ये परिभाषा ही नहीं बनती। ये परिभाषा क्या कह रही है, जो लिखा है वो गलत नहीं, उस तरह से हमें अर्थ को ठीक लेना है। ये आप्तोपदेष्टा के लिए लागू होगा, जो गलत अर्थ है जो आप्तोपदेष्टा नहीं है वहां भी कुछ भी लिखा हो फिर उसकी हम कुछ भी संगति लगाते रहे ठीक करने का, वो तात्पर्य नहीं। ये आर्ष ग्रंथों के लिए ईश्वर के वेद आदि इन स्थानों पर, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत नहीं बोलते, ईश्वर शुद्ध ज्ञान वाला है, वो कभी गलत उपदेश करेगा नहीं, उसका स्वार्थ का कोई प्रयोजन नहीं है। ऋषि लोग भी सत्वरस्तम से सत्वरस से ऊपर उठे हुए हैं, सात्विक हैं और हित की कामना से ही कुछ कह रहे हैं, तो वहां भी ये बातें हमें श्रद्धा से करके चलने, क्योंकि इनका वक्ता जो है वो प्रेक्षा पूर्वकारी ही होता है। ये पहले हमें पता है कि इसका वक्ता प्रेक्षा पूर्वकारी है, तब हम श्रद्धा पूर्वक देखेंगे और उसका मुख्य अर्थ नहीं आ रहा है तो गौण अर्थ में उपमा से है कैसे है, ये सब हम भाषा के प्रयोग की दृष्टि से वहां अर्थ लगाएंगे, संगति लगाएंगे। ये मूल सूत्र है, मूल बात है। ठीक है, आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 527 से 531 इस बीच में। आलोक जी, अर्थ संगति की बात है आचार्य जी, जैसे अभी कोई अर्थ अभी वर्तमान काल में नहीं घट रहा है तो पूर्व पक्ष की तरफ से एक ऐसा भी समाधान आता है कि ये तो त्रेता द्वापर की बात है, उस समय की परिस्थिति अलग थी, उस समय का ये ग्रंथ है तो अभी तो ये घट नहीं सकता है, उस समय घटता होगा। यदि कोई ऐसी बात हो, आप उदाहरण देंगे और ये उनके लिए लागू होगा जो कि उस काल के ग्रंथ हैं, ठीक है, लेकिन जो सदा के लिए हैं, जैसे वेद है, जैसे कि दर्शन है, ये किसी काल विशेष के लिए नहीं है। आप धर्मशास्त्रों में नीति शास्त्रों में कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति वशात ये नीति बनाई गई थी, आज वो परिस्थिति ही नहीं है तो वो नीति आज लागू नहीं होती है, इसलिए हम कह देते हैं आज तो ये व्यर्थ है, लेकिन जब जब वो परिस्थिति पैदा होगी तब तब वो भी लागू होनी चाहिए, इतना तो वहां भी लेंगे। और ठीक है, कुछ स्थिति में मान लो बदल भी गया है, आज की दृष्टि अलग हो गई, उस समय की उनकी वो दृष्टि रही, वो एक अलग बिंदु हो गया, इस रूप में भी कुछ आंशिक चीजों की संगति लगाते हैं, लेकिन जो शाश्वत हैं वहां तो वो तो इस तरह उनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, और राजेश जी या पूछो, आप पूछ लो। उमाचल जी, जो प्रत्येक ऐसे सूत्र वाक्य आए वेद में दर्शन में, वहां अपनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक बात की संगति लगा ली जाए व्याख्या करके, और कुछ लोग उसकी अन्य संगति लगाते रहें और अर्थ तो दोनों निकलें, और फिर वहां श्रद्धा श्रद्धा की बात है, श्रद्धा दोनों की रहे, तो वहां क्या होगा? उसमें थोड़ा देखना होता है अन्य चीजों का कि ये जो अर्थ निकाल रहे हैं, श्रद्धा रखते हुए भी जो अर्थ निकाल रहे हैं वो संगत है या नहीं है पूर्वापर प्रसंग से, उसके लिए बहुत सारी बातें हैं निर्धारण करने के लिए कि इस वाक्य का ये ही अर्थ ठीक है या नहीं है। प्रसंग से देखा जाता है, व्यवहार में देखा जाता है, उस शास्त्र की अन्य बातों से देखा, मिलान किया जाता है, इन सबको देखते हुए वहां पर निर्णय किया जाता है। उसके लिए अलग से भी शास्त्र है, फिर जैसे मीमांसा शास्त्र है। व्याकरण है, व्याकरण में भी इस बात को उसके आधार पर भी बहुत सी चीजें निश्चित की जाती हैं कि यहां यही अर्थ होगा। कोई मनमानी शब्द का एक यूं ही संकेत पकड़ के कुछ भी करने लग जाए ऐसा नहीं। उसके बहुत सारे विधान है, वो छोटी मोटी बात नहीं है ये, और हर कोई उसका निर्णय नहीं कर सकता है। किसी ने भी वेद मंत्र उठा लिए और अर्थ करने लग जाए और कहने लगे मेरी तो ये संगति है, मेरी तो ये दृष्टि है, सबके बस का नहीं है ये। व्याकरण भी पढ़ाओ, निरुक्त पढ़ाओ, दर्शनों को पढ़ाओ, मीमांसा पढ़ी हो, ठीक है, और भी जो प्रतिशाख्य आदि ग्रंथ हैं, इन सब का जो इस शैली में जो पहले जिन लोगों ने प्रयत्न किए हैं और जो हमारे पास आज उपलब्ध है, उतना उसका ज्ञान हो और स्वयं भी पवित्र भाव रखता हो, समझ हो जिसकी, सृष्टि की समझ हो, शास्त्रों की समझ हो, ऐसे जिसका जितना जितना जो बहुश्रुत होगा, बहुत स्मृति जिसकी होगी, वो अधिक अच्छा कर सकेगा। सबके लिए नहीं है, कुछ सामान्य वाक्यों में कोई भी जा सकता है अगर उसको उतनी भाषा का ज्ञान है तो। आचार्य जी, जो ज्यादा पढ़ा रहेगा, ज्यादा इस परंपरा में, वो तो अपना सिद्धि कर लेगा। वैसे भी होता ही है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो अपनी बात कर लेता है, वो ही बताएंगे। जैसे आज भी कोई अनुसंधान होता है, औषधि रोग फैल गया और औषधि लेनी है, तो वो कुछ ही लोग तो बताएंगे, हर व्यक्ति थोड़ा ना बता सकता है। कुछ लोग बताएंगे जिन्होंने परीक्षण किया है, अनुभव किया है, फिर उनसे जान के हम सब करते हैं। किसी समस्या का समाधान है, कुछ विशेष लोग बताते हैं, ऐसे यहां पर भी होगा। जो कुछ इस तरह की योग्यता रखते हैं वो अर्थ निकालेंगे, बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, निष्कर्ष होगा, फिर जनसामान्य के लिए उन्हीं के अनुसार मानने की बात होती है। दूसरे तो असमर्थ है कुछ करने में। जी, ओम आचार्य जी, ये 527 पृष्ठ, उसकी आवाज कम है, जोर से बोलिए। बोलिए जोर से बोलिए। 527 नीचे से तृतीय पंक्ति। जी जी, ये प्रकरण ये चल रहा था ना, जरा मर्यवाद जो है ये किनके प्रति, अर्थित्व के प्रति हो या न हो, ऐसे तो यहाँ विहित अपूर्व विधान है या विहित का अनुवाद है, ये बात क्यों आ गए, ये प्रकरण नया से जुड़ नहीं रहा है पीछे से। उससे थोड़े अलग बात है, क्योंकि हमारे सूत्र में जो कहा था ना, अनुवाद शब्द आया था, सूत्र में एक अनुवाद शब्द भी आया था ना, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इन्होंने गौण शब्द है ना, अनुवाद है, गौण शब्द है और अनुवाद किया गया है, और अनुवाद का भी प्रयोजन होता है, निंदा प्रशंसा उपपत्ति। अनुवाद भी निरर्थक होगा तो फिर वो अनुवाद नहीं कहलाएगा, वो पुनरुक्ति दोष में चला जाएगा, जैसा पीछे इन्होंने चर्चा की थी। अनुवाद का मतलब है पहले के कहे हुए का फिर से कथन कर रहे हैं। अब कथन करते हुए भी वहां उस वाक्य से कुछ न कुछ तो विशेषता फिर भी समझनी चाहिए, वाक्य को व्यर्थ नहीं हो सकते, हर वाक्य से कुछ न कुछ नया अर्थ अवश्य मिलना चाहिए, कुछ भी भाव का जोर देने का कुछ न कुछ नया अवश्य आना चाहिए। यदि बिल्कुल झुका तू पीछे वाले का किया तो वाक्य व्यर्थ कहलाएगा, और कोई भी सामान्य व्यक्ति भी व्यर्थ में नहीं बोलेगा, ऐसे परीक्षक नहीं भी होगा, और कम से कम शास्त्र में तो वो व्यर्थ नहीं हो सकता, लिखा है तो उसका कुछ न कुछ अतिरिक्त अर्थ अवश्य है। और जिसको वो कोई कहने लगे कि ये अतिरिक्त अर्थ है लेकिन वो पहले भी कहा गया है, तो कहते हैं कि नहीं, ये अर्थ नहीं है इस वाक्य का, क्योंकि ये तो पहले कहा जा चुका है, इसकी विधि तो पहले की जा चुकी है, क्योंकि कई बार पिछली वाली विधि का पता ना हो किसी को और वो वाक्य देख रहा है और वो कह रहा है नहीं यहां तो ये विधि है, यहां तो ये विधि है, इसका विधान किया जा रहा है यहां पर, दूसरा कह रहा है नहीं ये विधि नहीं है, इस वाक्य को इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि ये तो पहले कहा जा चुका है। तो मीमांसा में अधिकतर यही चर्चा चलती रहती है, ये विधि है अनुवाद है, विधि अनुवाद, ये निर्णय करना विधि ही है, ये अनुवाद है, और ये वाक्य का ठीक तात्पर्य क्या है, वक्ता कहना क्या चाहता है, क्यों इस वाक्य को बोला वक्ता ने, वो उसको पकड़ना, तब हम उस वक्ता के ठीक अर्थ तक पहुंच सकते कि नहीं, इसलिए ये कहा जा रहा है। और वो हमें तभी पता लगता है जब ये बात तो पता ही थी, मेरे को भी पता थी, इनको भी थी, फिर भी क्यों कथन किया। ठीक है, जैसे कल इन्होंने पूछा कि आप बोल क्यों रहे हो, ये तो मैं दीर्घ रस्व का बता रहा था ना, तुलना वाला सापेक्ष का, तो इन्होंने पूछा ना आप ये बोल क्यों रहे हो। ये सहज उठता ही है प्रश्न किसी के मन में कि भाई ये बात तो पता ही थी, आप बोल क्यों रहे हो, ये यानी हम वक्ता का जो श्रोता है वो हमेशा देखते हैं इसका कुछ न कुछ तात्पर्य होगा, ये कहना क्या चाह रहा है इसमें, इसी अन्वेषण में तो हम रहते हैं, इसी ताक में तो हम रहते हैं कि भाई ये कह क्या रहा है, और तात्पर्य को ही समझना चाहते हैं, शब्द और वाक्य उसके माध्यम बनते हैं। ठीक है। राजेश जी पूछ लीजिए। पृष्ठ संख्या 530 जी, ऊपर से चौथी पंक्ति जी। कल इस पंक्ति के दो अर्थ बताए थे, परम कर्मभ्यो अमृतत्व मानसु। दूसरा वाला अर्थ लीजिए, कर्म से जो परे है जी। कर्मों के द्वारा जो अप्राप्य है, ऐसे अमृतत्व को ये प्राप्त करते हैं। कर्म से जिसे पाया नहीं जा सकता है जी। उससे अमृतत्व की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है। तात्पर्य समझ के बोल रखना है, कर्म का निषेध नहीं है, कर्म भी माध्यम बनता है, लेकिन कर्म हम करते रहें और विवेक साथ में न पैदा कर पाए, इतने कर्म करते रहें, गिरते पड़ते रहें, लेकिन उससे विवेक सीख नहीं पैदा कर पाई है, संसार के भोगों को भोगते रहे और उससे विवेक नहीं पाया, चारों आश्रमों में गमन कर दिया हमने, पूरी यात्रा कर ली और वहां से विवेक सीख, जहां जहां से जो सीखनी चाहिए वो नहीं सीखी, तो ये कर्म करते हुए भी वो मुक्ति को देने वाले नहीं है। यानी कर्म का अर्थ कर्म के द्वारा किया जाए नहीं, से परे, कर्म से जो परे, कर्म से जो अपहा के द्वारा कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे परे है, कर्म की सीमा के में नहीं है, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं है, कर्म का जो क्षेत्र है ना उससे बाहर की बात है ये जी। और उसके क्षेत्र से बाहर की, उसकी शक्ति से बाहर की बात है ये। और दूसरा अर्थ क्या करेंगे इसका? एक तो ये है कर्मों से परे, और यही दूसरा अर्थ मैंने किया था, अप्राप्य है पहला अर्थ। पहला है कि ये कर्म से परे जो अमृतत्व है, नहीं, कर्म से परम अमृतत्व, जो पर है अमृतत्व, अमृतत्व के साथ में जोड़ेंगे अगर तो। उसमें तो आचार्य जी फिर कर्म में तृतीया माननी पड़ेगी, कर्म भी ही परम अमृतत्व, कर्म के द्वारा परम अमृतत्व को, नहीं कर्म से पंचमी ही लेते हुए करेंगे दोनों जगह, अमृतत्व कर्म से परे ऐसा है? परम अमृतत्व जो है वो कर्म से परे है, कर्म से परे है और कर्म से अप्राप्य, परम अप्राप्य, सुदर्शन जी ने तो अप्राप्यम सीधा लिखा हुआ है, कर्मभ्य अप्राप्यम अमृतत्व आनशु, अप्राप्य अर्थ किया है, सीमा से परे है, तात्पर्य वही है। आगे चलते हैं। हाँ। ये तीन धर्म के स्कंद बताए थे पृष्ठ संख्या 331 पे, धर्म तीन है या एक है? जी जी, तो नहीं मेरे वाक्य पे ध्यान दो, क्या तीन धर्म के स्कंद बताए थे? हाँ। धर्म कितने हैं? तीन धर्म है, उसके स्कंद बताए गए, तीन धर्म के स्कंद बताए गए, धर्म स्कंद बोले, तीन धर्म, तीन धर्म के स्कंद, यहां तो ठीक है, धर्म स्कंद है, ये समस्त पद है जी, इसलिए स्कंद को कहा जा रहा है, ये तीन जो है, त्रयो धर्म स्कंधा, तो त्रय जो है वो स्कंद का विशेषण है, अब आप उसको विग्रह करके यूं का यूं बोलोगे तीन धर्म के स्कंद बताए गए हैं, अब ये नहीं चलेगा वाक्य, धर्म के तीन स्कंद बताए गए। हाँ, तो पहला में था यज्ञ अध्ययन और दान, और तीसरा बोला था इन्होंने ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, तो ये अध्ययन के अंतर्गत नहीं आ जाएगा आचार्य जी? नहीं, ये गृहस्थियों के लिए है ना, यज्ञ अध्ययन दान, ये गृहस्थी के, ये तीनों गृहस्थी के लिए, गृहस्थी को भी अध्ययन करना होता है ना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम प्रमादितव्यम, समावर्तन के समय ये सब बार बार बार बार बोला जाता है, स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, वो तो बाद में भी करना है गृहस्थ के लिए, ये अलग चीज हो गई, वहां भी है, ये समान है, तो आगे देखिए पृष्ठ 532। तो ये जो सारा प्रसंग चल रहा था अग्निहोत्र का, तो पीछे बताया था कि ये प्रसंग है कि ये जो है ये अर्थियों के लिए ही है, जिनको इसकी कामना नहीं है उनके लिए नहीं है ये, इनकी कामना करनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जिनको इसकी कामना नहीं है उन पे ये लागू नहीं होता है नियम। उसको बताने के लिए कहते हैं फलार्थिनश्च इदं ब्राह्मणम्। ये जो ब्राह्मण वचन है जो अभी आगे कहा जाएगा वो फलार्थियों का है, जो फल को चाहते हैं उनका है, उनको बताने वाला है, उनसे संबंधित है। कौन सा? जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्ण मासौ च इति, ये वाक्य जो पीछे आ चुका है। उनका कैसे आपने जाना कि ये फलार्थियों के लिए ही है? दूसरे शब्दों में कहें जो जिनको फल की इच्छा नहीं है उनके लिए ये नहीं है, ये कैसे? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति, बोलेंगे समारोपणात् आत्मनि अप्रतिषेध। समारोपण से, समारोपण का कथन होने से, समारोपण का मतलब होता है आरोपण, आप जानते हैं आरोप लगा देते हैं किसी पे कोई चीज, सम्यक रूप से आरोपण करना समारोपण करना है। जैसे वृक्षारोपण, हाँ ठीक है वो भी कह सकते हो आप। तो कहां समारोपण करते हैं? आत्मनि, आत्मा के अंदर। आत्मनि समारोपणात्, आत्मा में इसका समारोपण कर दिया जाता है, और वो समारोपण का कथन अभी वचन में बताएंगे। इससे पता लगता है कि ये जो अग्निहोत्र आदि दर्शपूर्ण मास कर्म है ये फलार्थी के लिए ही है, अफलार्थी के लिए नहीं है। इसलिए अप्रतिषेध है, मोक्ष शास्त्र मोक्ष का या अपवर्ग का प्रतिषेध नहीं है। मूल वही बात है, वो अपवर्ग का अभाव कह रहा था पूर्व पक्षी, बोले नहीं ये आत्मा में समारोपण कहा जाने से मोक्ष तो होता है, उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते, शास्त्र सम्मत है ये। तो वचन दे रहे हैं प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य। प्राजापत्य एक इष्टि है, एक प्रकार का यजन है, उसको करके निरूप्य करके, अल्पविराम तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा, अल्पविराम फिर उसमें सर्ववेदसम हुत्वा, सर्ववेदस का होम करके। सर्ववेदस एक प्रकार का है जिसमें अपने सर्वस्व का दान कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं रखा जाता है, बाकी में कुछ कुछ दिया जाता है, किसी में काम किसी में अधिक, इसमें सभी चीजों को दे दिया जाता है, कुछ भी नहीं रखा जाता है। सभी से क्या तात्पर्य? वो मीमांसा में काफी वर्णन किया गया है कि आखिर क्या सबसे, सबसे मतलब आपकी सारी जमीन का, सबसे मतलब आपके पास जो खान पान है वो भी, सबसे मतलब अपने नौकर चाकर भी, सबसे मतलब अपनी पत्नी बच्चे भी, क्या उस मीमांसा में ये बिंदु उठाया गया है। तो इनको देने का अधिकार नहीं है, पत्नी का बच्चों का सेवकों का, और मान लो कोई राजा है तो अपने पूरे राज्य को ही दे देगा, उसमें दान कर देगा, वो नहीं कर सकता, वो विधान किया गया है। राजा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो देश को दान कर दे किसी को, या गिरवी रख दे, या उसको लगा दे किसी दांव पर, उसका अधिकार नहीं है ये इत्यादि। और ना पत्नी के लिए है, अपने लिए क्या क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, वो सारी चर्चा है। पर उसमें वो देता है, सब चीजें देते, बचा के उस तरह से नहीं रखता है। सर्ववेदसम हुत्वा, जब ये कर देता है, अब क्या करता है? तो आत्मनि अग्निन समारोप्य, उस अग्नि को क्या करे? अब जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था तब जो अग्नि जलाई थी, अब उसका अग्नि का आरोपण आत्मा में कर लेता है। आत्मनि अग्निन समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेत, ब्राह्मण प्रव्रज्य को कर जाए, निकल जाए घर से। उस अग्नि को कहां आरोपित कर लिया? आत्मा के अंदर आरोपित कर लिया। अब वो भौतिक याग नहीं करेगा, अग्नि तो है लेकिन अब आत्मा में ही आरोपित कर ली। आजकल भी कर्मकांड में ये किया जाता है, विधान है उस तरह के कि पहला तो ये कि जब विवाह संस्कार हुआ, गृहस्थ में गए, वहां जो अग्नि जलाई गई जिससे फेरे लिए थे, उसी को चला के रखते हैं, प्रतिदिन उसी को उद्भूत करते हैं, उसमें फिर आहुति करते हैं, फिर दबा के रख देते हैं, उसी को चलाते हैं। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आप क्या करें, इसको जला के तो रख नहीं सकते, तो फिर उसके उपाय हैं समारोप के। हमने सबसे पहले देखा था श्रद्धा जी के यहाँ पर, यहाँ श्रद्धा जी है ना, अभी शायद नहीं है, तो वो भी वहां मीमांसा पढ़ रही थी, तो वो दैनिक अग्निहोत्र किया करती थी। तो एक बार हम सब जने, हम 11-12 जने जो पढ़ रहे थे, तो एक दिन देखने के लिए गए उनके घर पे जहां वो करती थी, परिवार के साथ रहती थी, पतिदेव भी थे, बच्चा भी था। तो एक नली जैसी बना रखी थी, जैसे कि कई बार चश्मा रखने के लिए रखते हैं ना नली, या तो और कोई चीज रखने के लिए, या डिग्री वगैरह रखने के लिए, गोल बांसुरी जैसी, हाँ उस तरह की। उसमें संविधा को रख रखा था, क्योंकि हम वहां गए तो उन्होंने प्रारंभ किया, तो वही माचिस से जला करके किया। उनका अग्नि आपने कहाँ स्थापित कर रखी है? तो बोले संविधा में स्थापित कर रखी है, समारोप कहते हैं उसको। और अब वो समारोप कैसे करते हैं कि पिछली बार जो किया था अग्निहोत्र किया था, तो अंत में वो विधान करते हैं, एक संविधा उठाते हैं और अग्नि के पास में लाते हैं और कहते हैं उस अग्नि का समारोपण इसमें कर लिया है, और उस संविधा को अंदर रख लेते हैं, और अगले दिन फिर उस संविधा को प्रारंभ में लेते हैं, और अग्नि भले ही बाहर से प्रज्वलित करके जलाते हैं लेकिन वो समारोपित अग्नि थी और उसी को बाहर निकाल लिया। इस तरह का वो विधान है। तो वो सुरक्षित नहीं रखते जैसा कि प्रतिदिन रखना होता है, उसके लिए फिर अलग स्थान भी चाहिए निश्चित, और कुछ प्रयत्न भी करना पड़ता है ऐसा। और दूसरा एक देखा था जिनसे हमने मीमांसा पढ़ी थी हम सब ने, तो परंजपे जी उनके सुपुत्र थे, तो उनका विवाह तो हो चुका था पहले, और वो पूना के अंदर थे, यानी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और वहां वो थे, सब कर नहीं सकते थे, उनका जन्मदिन था और वहां कार्यक्रम था घर पे, तो वहां फिर अग्नि, तो उनको उन्हीं की अग्नि में ही होम करना होता है, तो अब कैसे करेंगे वहां, इनकी इन्होंने तो रखी नहीं, वो तो उनके पिताजी यानी हमारे गुरुजी परंजपे जी तो रखते हैं, बना करके रखते हैं। तो बोले इनको जब जिन्होंने यहां किया था याग, उसके बाद इनको समर्पित कर दिया था इन्हीं में अग्नि को, अब अग्नि दिखती नहीं है कहीं, अब जब हुआ तो वो समारोप से वापस निकाल लेते मंत्र है उससे, और फिर जला के फिर कर लेते हैं उसको। इस समारोपण वाली प्रक्रिया आज भी चलती है, परिवार में है मान लो पति पत्नी है, अब दोनों ही यात्रा पे निकल रहे हैं, यात्रा में अग्नि को संभाल के नहीं रख सकते तो क्या करेंगे, उस संविधा में समारोप कर लेते हैं उस अग्नि का, मान लेते हैं एक तरह से यूं समझो, और फिर जब कहीं भी अवसर मिलता है वहां फिर अग्निहोत्र करते हैं, तो उसी में नई जला के करते हैं, और माना यही जाता है कि वही अग्नि है, लेकिन वो करना पड़ता है, वो समारोप कहलाता है। तो ये जो सन्यासी बनेगा तो ये सबको आहुति करके और अग्नि को आत्मा में आरोपित करके फिर वो जा रहा है, वास्तव में वैसे कुछ नहीं होता है लेकिन एक भाव के रूप में वो आरोपित कर लेता है। तो आत्मनि अग्नि समारोप्य ब्राह्मणा प्रव्रजेत इति श्रूयते, ये वचन सुना जाता है, अल्प विराम ले लीजिए, है ही लिखा ही है, तेन विजानीमा, इससे हम ये जानते हैं, ये समझते हैं, इससे एक जापक निकलता है, तात्पर्य क्या, प्रजा वित्त लोकेशनाभ्यो वित्थितस्य, जो प्रजा वित्त और लोक एष्णा से ऊपर उठ गया है, प्रजा एष्णा मतलब तो हो गया पुत्र एष्णा, प्रजा संतान की इच्छा, वित्त एष्णा धन की इच्छा, और लोक एष्णा यानी यश की इच्छा, ये तीनों एष्णाओं का हो गया, इन तीनों एष्णाओं से वित्थितस्य पुरुषस्य जनस्य कोई भी जो व्यक्ति है उसके निवृत्ते फलार्थित्वे, फलार्थित्व के निवृत्त हो जाने पर अब उसमें इन चीजों की कामना नहीं रही, फल की कामना से वो हट गया, निवृत्त हो चुकी है, तब समारोपणम विधीयते, तब समारोप का विधान किया गया है, अर्थात पहले उसने तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा सर्ववेदस का होम कर दिया है, सर्ववेदस का उसमें सब चीजों को उसने दे दिया है, अपना धन अपनी पद प्रतिष्ठा जो भी है पिछली, इसलिए नाम भी बदल देते हैं प्राय, पिछले नाम के साथ में जो यश जुड़ा हुआ था नया नाम, तब ये थोड़ा पहचान में आएगा कि ये कौन है, तो इसलिए कई बार नाम लिख के कोष्ठक में लिख देते हैं पूर्व नाम ये लिखते हैं ना, ये परिचय तो कराना पड़ेगा, इसके बिना कैसे चलेगा, तो इसमें तो सब चीजें छोड़ देते हैं, तो प्रतीक ये है, ये सब चीजें छोड़ करके पहले इनका दान करके इनको छोड़ करके वो प्रव्रज्या में जा रहा है, तो जिसमें अर्थित्व होगा वो छोड़ेगा क्या इन चीजों को, जिसमें अर्थित्व हो वो नहीं छोड़ेगा। ये छोड़ना इस बात को बताता है कि अर्थित्व निवृत्त हो गया है उसका, ये वो उस दिशा में प्रयासरत है, आगे चल के मन में है वो हटाएगा उसको पूरा तीनों अष्टाओं से। लेकिन प्रतिज्ञा तो यही करता है संन्यास के समय, मैं तीनों अष्टाओं को छोड़ रहा हूं, मेरे द्वारा छोड़ दी गई है, मैं उस ओर बढ़ूंगा नहीं, अब वो मेरा लक्ष्य नहीं रहा। और फिर जितना मन में संस्कारों में आता है उसको तो धीरे धीरे हटाता जाता है, कम करता जाता है। तो निवृत्ते फलार्थित्वे समारोपणम विधीयते। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्र है, ये फलार्थी के लिए है, ब्राह्मण का वचन फलार्थी के लिए, जो फलार्थी नहीं है उसके लिए नहीं है, ये उसमें नियम लागू नहीं होते। इसी को और पुष्ट कर रहे हैं, एवं च ब्राह्मणानि, इस विषय में और भी ब्राह्मण वचन मिलते हैं। तो ये यजबल के मैत्री संवाद है, उसको यहां इन्होंने उद्धृत किया है, उपनिषदों में मिलता है। सो अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाण यज्ञवल्क्य मैत्रेयी इति होवाच। ये यज्ञवल्क्य है जो कि अन्यत व्रतम उपाकरिष्यमाण, दूसरे व्रत को ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ लेता हुआ, अब भविष्य में बस लेने ही वाला है, मैत्रेयी, मैत्रेयी उनकी धर्मपत्नी थी, उनको वो बोलता है होवाच प्रवृजिष्यन वा अरे अहम अस्मि, मैं अब प्रव्रज्ञा करने वाला हूं, बस प्रव्रजिष्यन हूं, बस हो ही रहा हूं, बस अब मैं संन्यास लेने वाला हूं, संन्यास ले रहा हूं। हंत अल्प विराम अस्मि हंत, हंत ये प्रसन्नता के लिए कहा जाता है, हंत वैसे हमें लगता है कि हंत कुछ मारने की बात चल रही है, जैसे आजकल भी बोलते हैं ना, कोई हाय बोलता है तो वो कहते हैं कि ये क्या हाय हाय लगा रखी है, वो हाय प्रसन्नता में बोलते हैं, और हम कहते हैं हाय हाय तो कब बोलते, हाय ये हो गया, कोई मर जाते हैं तब हाय बोलते, वो तो प्रसन्नता में बोल रहे हैं हाय, वो तो मिलते हैं जुलते हैं प्रसन्नता में तब हाय हेलो की तरह से हाय बोलते हैं। पर हम कहते हैं कि भाई ये तो हाय हाय है, ये तो ऐसी संस्कृति है कि इसमें मिलते हैं और प्रसन्न होना चाहिए, वहां भी हाय हाय बोलते रहते हैं। तो यहां हंत ये प्रसन्नता का वाचक है। तो ते अनया कात्यायन्या सहंतम करवाणी थी, तो अब तेरे तेरा इस कात्यायनी से, कात्यायनी दूसरी पत्नी थी, तो उसके साथ में सहंतम करवाणी तेरा विभाजन कर देता हूं कि भाई ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, जो भी है बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, मैं तो चला जाऊंगा। तो दोनों के न्याय को सुरक्षित रखते हुए, दोनों के प्रति कोई अन्याय नहीं हो जाए, तो इसलिए ठीक तरह से तुम्हारा होता हूं, आगे कोई समस्या नहीं आए और न्याय तुम्हारे साथ में कर दूं, तो चलो मैं तुम्हारा विभाजन कर देता हूं, कात्यायनी के साथ में पृथक कर देता हूं। और अथापि उक्तानुशासनासी मैत्री अल्प विराम, और वैसे भी तुम्हारे को तो मैंने सारी बातें बताई है, उक्त शासनास्ती उक्त अनुशासनासी, तू उक्त अनुशासन वाली है, तेरे लिए मैंने इस उपदेश को कर दिया है। इन दोनों में मैत्रेयी और कात्यायनी में अंतर था, कात्यायनी सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति प्रीति रखती थी और मैत्रेयी का ज्ञान में और अध्यात्म में वैराग्य में रुचि थी। तो बोले वैसे भी तेरे को मैंने जो उपदेश देना था वो तो दे ही दिया है पहले ही, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो एतावत अरे खलु अमृतत्वमिति, अमृतत्व इतना ही है जितना तेरे को दे दिया वो ही ठीक है, यानी तो भले ही यहां रहे मेरे साथ मत चल, कहीं नहीं तो मन में आएगी कि भाई तुम मोक्ष मार्ग पे जा रहे हो तो मेरे को भी साथ में लेके चलो। तो बोले इससे संबंधित जो उपदेश था वो दे दिया है, जो है वो पूरा पूरा दे दिया, ये अमृतत्व है। हालांकि मैत्री ने आगे कहा कि भाई मैं इस धन का करूंगी क्या, आप मेरे लिए दे रहे हो ये अलग अलग कर रहे हो, मैं इसको करूंगी क्या, मेरी भी तो वही कामना है जो आपकी है, वो भी फिर उन्हीं जैसी होती है। खैर तो इन्होंने कहा एतावत अरे खलु अमृतत्वमिति अल्प विराम इति इति ह उक्त्वा यज्ञवल्क्य प्रभुव्राज इति, ऐसा कह करके वो चला गया। तो जो धन संपत्ति थी वो तो बांट गया वहीं पर ही, लेके थोड़ा ना गया है, घर छोड़ा है तो ये चीजें छोड़ करके, वो सारा समेट करके नहीं गया। कई बार ऐसा होता है। कई ब्रह्मचारी आते हैं, वो कहते हैं कि जी इच्छा तो मेरी बहुत करती है लेकिन अभी नहीं, बोले मैं सोचता हूं कि कुछ साल कमा लूं, नौकरी कर लूं और कमा लूं, और जब पूरा ये हो जाए जिंदगी भर का कि भाई हाँ अब कोई कमी नहीं आने वाली है कोई मेरे को आश्रम से भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डर रहता है ना, कहीं भी निकाल दिया आश्रम वालों ने, तो वो पहले एक बार थोड़ा इकट्ठा कर लो, या अभी थोड़ा और बाकी है मेरी जो योजना है, अभी दो चार साल और नौकरी कर लो और उसके बाद फिर निकलूंगा, तो उसके बाद फिर इस मार्ग पे आऊंगा या संन्यास लेऊंगा, तो वो साथ में लेके आने की सोच करके करता है, छोड़ करके नहीं करता है, वो कठिन पड़ता है बहुत कि छोड़ दिया, आगे का कोई भरोसा नहीं, कहां क्या होगा, क्या मिलेगा, अपने पे और ईश्वर पे उतना विश्वास नहीं होता है, अपनी सहन शक्ति पे विश्वास नहीं होता है, दृढ़ता नहीं रहती है कि नहीं कुछ नहीं मेरा तो हो जाएगा, ये विश्वास की कमी रहती है, और हाथ को यूं भी नहीं करना चाहते, मांगने का जो हाथ होता है ना तो अहंकार को कम कर देता है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो यही था कि भाई मांग के नहीं लेना है, गृहस्थी के लिए ठीक है ये, तो मांगे उसके लिए तो है ये गलत है, वो मान सम्मान ठीक है, गृहस्थी को इस नियम का पालन करना चाहिए, तो वो जब सबको देते रहे हैं और मांगने पे तो फिर गिड़गिड़ाना पड़ता है दूसरे के सामने, थोड़ा विनम्र होना पड़ता है और अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, वो बड़ा कष्टदायक होता है, तो उस कष्ट से बचने के लिए भी हेयम दुख मनागत वो लेकर के चलते हैं, लेकिन ये उस समय की बात बता रहे आज के युग की नहीं, जैसे ये कह रहे थे, लेकिन इससे ये पता लगता है कि हमारे यहां पर अपवर्ग का विधान है, था, ये वचन हमें इस बात को बताते हैं, इसलिए आप जो अपवर्ग का खंडन कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और इसी पक्ष के अंदर पुष्टि करने। हाँ जी, इसमें जो अग्नि का समारोप करना कहा है, क्या इसको गौण प्रयोग मान सकते हैं? हाँ, गौण प्रयोग ही है ना भाई, अग्नि तो चाहिए, अग्नि तो अग्रणी है, बढ़ाने वाली है, वो देवयाजी नहीं होगा, वो आत्मयाजी बनेगा, तो वहां आत्मा में कोई तत्व तो समारोप होता ही नहीं, भावना होती है बस, वो भावना होती है, अब उसको कुछ करना पड़ता है ना, औरों ने तो अग्नि जला रखी है तो लोगों को पता लग जाता है कि हाँ इन्होंने अग्नि जला रखी है, वो लाल कपड़े पहन लेता है कि मैंने अंदर अग्नि जला रखी है वो अग्नि रूप ही तो दिखाई देता है सन्यासी जो लाल लाल है सारा, पगड़ी भी और कपड़े उससे हम अग्नि रूप हो जाता है ना, वो अंदर अग्नि जला लेता है, भावना तो रहता ही है, उसके लिए समारोपित करना है इसे, ये कथन ही तो उसी के लिए तो कथन है, ये भावना के लिए, अब कोई इसको ना करते हुए भी समारोप की विधि ना करते हुए भी कर ले तो कर ले, कोई बात नहीं है, जैसे समावर्तन है उसका एक विधि होती है, कुछ कार्यक्रम होता है विधिवत दिया जाता है, कोई उसके बिना भी कर ले तो कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है, गृहस्थ में प्रवेश करना है कुछ विधिवत करते हैं, सबकी सूचना पूर्वक परिवार वाले इकट्ठे होते हैं करते हैं, कर्मकांड होता है वो, ठीक है उस तरह प्रवेश करते हैं वो तो है ही, अब कोई बिना उसके भी करे तो करेगा वो, तो ये प्रक्रिया बताई गई, ये होता है घोषणा पूर्वक होता है, ऐसे समारोह कर रहे हैं वो करता है, घोषणा करता है सबको, गुपचुप नहीं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं घोषणा में क्या रखा हुआ है, करना मुख्य है घोषणा मुख्य थोड़ना है, कोई अपने व्रत की घोषणा करता है कि मैंने ये व्रत लिया, बोले क्यों लोकेष्णा के लिए कहते हो भाई करना है तो चुपचाप कर लो, बोलते क्यों हो, बोले हम तो बस बिना घोषणा के ही चुपचाप ही कर लेते हैं, घोषणा उससे घोषणा में क्या रखा है, विवाह करो, पत्रक बनाओ, सबको भेजो, निमंत्रण बुलाओ, सबकी साक्षी करो, वैसे ही कर लेंगे जैसा आजकल चल रहा है, वस्तुतः वो घोषणा से डरते हैं, व्रत लिया सबके सामने बोला तो सबको पता रहेगा इसने ये व्रत लिया है, और बिना घोषणा के है तो स्वतंत्रता है हमारी, स्वतंत्रता है कि टूट भी गया तो किसको पता लगेगा, कोई कहेगा थोड़ा, मूल दोष वहां रहता है, यानी उनकी इच्छा ये रहती है कि कुछ पता भी ना लगे और कभी भूल चूक हो गया, क्योंकि वो आशंका रहती है कि कुछ भूल होगी, लोग कहेंगे, टोकेंगे, वो चाहते नहीं है इसलिए घोषणा नहीं करते। पर कुछ करना है तो दूसरा जिस परंपरा को तोड़ रहे हैं तो उस पर कुछ आरोप लगा करके ही तो इधर जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं घोषणाएं तो ये तो क्या है, लोकाचार है और कर्मकांड मात्र है और यश की कामना से क्यों दूसरों को बता रहे हो, ये अपना व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत दूसरों को बताने से क्या। तो उस पर पहले तो जो विधि विधान चल रहा है पहले तो उस पर आक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो उससे उनकी हानि होगी, लोग कहेंगे, इसलिए एक हथियार उसको करते हैं, फिर अपने को सुरक्षित हो जाते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हाँ बिना इसके भी सब किया जा सकता है। और ठीक भी बात है कि भाई अंदर ही की बात है, बाहर का क्या है ये, यानी उनसे अच्छे हो गए अब, ये अब अच्छे हो गए तो अब कुछ भी करें, तो कभी भी तोड़ दो नियम को, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दोनों अपने अपने दाव खेलते रहते हैं। अच्छा जी, हाँ बस बहुत है। इसमें अगर किसी को अग्निहोत्र करने का मतलब कर सकते हैं, सामर्थ्य है लेकिन केवल भावना मात्र है, तो बिना करके भी समारोह हो सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं है, वो परिस्थितियों के लिए है, केवल उन्हीं स्थितियों में। आगे देखिए, तो इसी की पुष्टि के लिए और इस बात को कह रहे हैं कि अपवर्ग होता है, शास्त्र सम्मत है। 62वां सूत्र बोलेंगे, पात्र पात्र चयांत अनुपपत्तेश्च फलाभावः। पात्र चयांत, ये जो कर्म किए जाते हैं इनकी समाप्ति कब होती है? जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है, अब दाह संस्कार होना है, अंत्येष्टि संस्कार, तो उसके जो शुरुआती होते हैं ना उनको भी उसके साथ ही जला देते हैं, उनका भी चयन किया जाता है। जैसे संविधाएं रखी जाती हैं तो उसके जो भी शुरुआती होते हैं वो कहां कहां तक होते हैं, वहां पर लगाए जाते हैं, उसके ये विधान है। तो इसकी समाप्ति कब तक हुई? मृत्यु तक। और ये पात्र चयन किनके लिए है? जो अर्थ जिनमें अर्थित्व था, सबके लिए नहीं है, जिनमें अर्थित्व था और इस मार्ग पे ही चल रहे हैं, जो पितृयान मार्ग पे चल रहे हैं, ये कामनाओं की पूर्ति करनी है, उनके लिए है कि मृत्यु के समय भी उनके साथ ये पात्र लगाए जाते हैं। लकड़ी के होते थे वो, संविधा की तरह के होते थे, तो उनको लगा करके किया जाता था, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है वो, क्योंकि कुछ की अर्थिता पहले से ही छूट जाती है, तो उनके लिए तो वो विधान वहां नहीं रहेगा। भाष्य देखिए, जरा मरिये वा कर्मणी कर्मणि अविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्र चयांतानी कर्माणि इति प्रसज्यते। जरा मरिये वा कर्मणि अविशेषे, अगर ये कर्म में कर्मणि अविशेषेण कर्म में अविशेषता के साथ अगर हम ये इसको कल्पित करें, ये तो सबके लिए लागू होगा, अर्थिता हो या नहीं हो ये सबके लिए लागू होगा, सबके लिए करना है, यदि ऐसा कहें। और जरा मरिये का मतलब है बस वृद्धावस्था होने तक, अशक्त होने और मृत्यु तक सबको ये करना है, ऐसा अर्थ दें तो सर्वस्य पात्र चयंतानी कर्माणी थी, सबको ये पात्र चयंत कर्म प्राप्त होने लगेंगे इति प्रसज्यते, ये दोष होगा, फिर तो सबको ही पोप लगाना पड़ेगा, लेकिन सबके लिए है नहीं वो विधान। तत्र ऐष्णा व्युत्थानम न श्रूयेता, और फिर ऐसे प्रसंग में ऐष्णा का जो व्युत्थान है, ये ऐष्णाओं से हट गया है, प्रव्रज्यक हो जा रहा है, ये भी फिर सुनाई नहीं देना चाहिए था। आगे कह रहे हैं, एतद्धस्मै वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना विद्वांस प्रजाम न कामायन्ते। तो इसी कारण से ये माना जाता है ये सब कुछ, एतद्धस्म वै, इसी कारण से पूर्वे ब्राह्मणा, जो पहले वाले ब्राह्मण थे, अनुचाना, पूर्व मतलब जो अग्रणी है, अधिक अच्छे है वो, अनुचाना, अनुचाना का मतलब है अनुऊचाना, वेद के अनुरूप जो बोलते थे, जिनका ज्ञान वेद के अनुरूप हो गया था, उसके अनुसार चलते थे, अनुचाना विद्वान सह, जो विद्वान थे वो प्रजाम न कामायन्ते, वो प्रजा की कामना ही नहीं करते, प्रजा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, विदेशों में जो प्रजा की इच्छा नहीं करनी चल रहा है ना आजकल, प्रजा नहीं चाहते हैं वो, इसलिए कई जगह जनसंख्या भी घट रही है, ये भी हमारे यहां से गया है। देखो, प्रजाम न काम है, जो विद्वान हो जाता है वो प्रजा की इच्छा नहीं करता है, और हमारे यहां पर प्रजा की इच्छा करते हैं, तो विद्वान नहीं है, अविद्वान है। किम प्रजया करिष्यम, इस प्रजा से करेंगे क्या, इस संतान से करेंगे क्या, यही तो भावना है जिसको हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं। आजकल रहते हैं ना, विवाह भी करते हैं या साथ भी रहते हैं, लेकिन संतान नहीं चाहते, संतान नहीं चाहते। किम प्रजया करिष्यम, प्रजा से क्या करेंगे, क्या आवश्यकता है। ये शाम यो नो अयम आत्मा अयम लोका इति, जिनका ये, जिनका इनका हमारा अयम आत्मा, यही आत्मा है, यही लोक है, दर्शनीय है, आत्मा ही जिनका दर्शनीय है, उन पे लागू नहीं होता है। वो तो संसार को देखने के लिए गृहस्थ में जाते हैं और फिर भी संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, वो गलत है। लेकिन ये क्या कि हमारे लिए तो ये लोक क्या है, दर्शनीय क्या है, ये आत्मा ही है। इति तेह स्म, फिर ये लोग पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकैष्णायाश्च वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा से उठ करके वो भिक्षाचरण करते हैं, फिर वो कमाते नहीं है उस तरह से, धन के लिए काम नहीं करते। ये ऐसे लोग प्रजा की इच्छा इनके लिए उपयुक्त है, अभी ये ऋण से युक्त नहीं होंगे। आगे एष्णाभ्यश्च वित्थितस्य पात्रचयान्तानि कर्माणि नोपपद्यन्ते, तो एष्णाओं से जो वित्थित हो गया, उठ गया है, उनके लिए ये पात्रचयन कर्म उपपन्न नहीं होते, उन पर ये लागू नहीं होते, ये क्रिया उनको नहीं करनी होती है। आगे न अविशेषेण कर्तुः प्रयोजक फलम भवति इति, प्रयोजक फलम, प्रयोजकम फलम कर लीजिए, प्रयोजकम बिंदी लगा लीजिए और इसको अलग अलग कर लेना है। फलम, फल जो होता है वो अविशेषेण, अविशेष रूप में, समान रूप से कर्तुः प्रयोजकम न भवति, कर्ता का प्रयोजक नहीं होता है। जो फल होता है, फल देखो प्रयोजक होता है, प्रयोजक मतलब प्रेरित करने वाला, प्रयोजक मतलब लगा देने वाला। फल क्या करता है, हमें उसमें प्रेरित कर देता है, उसमें लगा देता है। तो जो फल है वो कर्ता को अविशेष रूप से यानी समान रूप से प्रयोजित नहीं करते, प्रेरित नहीं करते, इसका मतलब है असमान रूप से, विशेष रूप से प्रयोजित करते हैं। ये जो फल है वो सबको प्रेरित नहीं करते। अब किसी ने मान लीजिए बहुत बड़े बंगले का लक्ष्य बना लिया, वो फल है, एक तरह से प्राप्ति है, उसके लिए वो किसको प्रयोजित करेगा, सबको तो नहीं करेगा, किसी को करेगा, किसी को नहीं करेगा। संतान है, संतान भी प्रयोजक हो सकता है, मेरे संताने हो, मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हो, मेरी संतति चले, ये सबको प्रेरित नहीं करेगा, अविशेष रूप से प्रेरित नहीं करता है कि ये फल है, संतान भी फल है, वो सबको प्रेरित कर दे ऐसा नहीं होता है, समान रूप से प्रेरित। इसी तरह धन, धन सबको प्रेरित नहीं कर सकता है, ठीक है, अधिकांश को प्रेरित भले ही कर दे लेकिन सबको नहीं कर सकता। तो फल अविशेष रूप से सबका प्रयोजक नहीं है, सामान्य रूप से सबका प्रयोजन नहीं है, विशेष रूप से प्रयोजक है, किसी को करता है, किसी को नहीं करता है, सबके लिए नहीं है ये चीजें, सबको ये समान रुचि वाली नहीं लग सकती है। राजनीति, राजनीति में पद प्रतिष्ठा, सरपंच हो या एमएलए हो, एमपी जो भी है, वो सबको प्रेरित नहीं कर सकती, सबको रुचिकारक नहीं कर सकती। आश्रम है, आश्रम के महंत हैं, और भी जो भी कोई है, कोई भी पद प्रतिष्ठा है, वो सबको प्रयोजित नहीं कर सकते। ये फल की न्यूनता है, फल सबको प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे पे निर्भर करता है, हमारे ज्ञान, हमारी इच्छा, रुचि के ऊपर निर्भर करता है। तो न अविशेषे न फल कर्तुः प्रयोजक फलम भवती इति, इसलिए कुछ लोग संसार को छोड़ के और मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे चातुराश्रम्य विधानाच्च, चार आश्रमों का विधान होने से, इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु ऐकाश्रम्य अनुपपत्ति। तो एक तो विधान हो ही गया शास्त्रों में, और इतिहास, इतिहास भी बताता है हमारा, पुराणों में ये बातें मिलती हैं, धर्मशास्त्रों में होने से इन शास्त्रों में ऐकाश्रम्य अनुपपत्ति, एक ही आश्रम होता है ये असिद्ध है। वो कह रहा था गृहस्थ ही एक केवल आश्रम होता है, बाकी नहीं है, तो ऐकाश्रम्य की तो असिद्धि अनुपपत्ति है, चारों आश्रम होते हैं। तत् अप्रमाणम इति चेत, कोई कहने लगे कि नहीं वो वचन तो अप्रमाण है, ये जो इतिहास पुराण धर्मशास्त्र है ये प्रमाण ही नहीं है, इनका कोई अप्रमाण कहने लगे चेत अल्प विराम, तो उत्तर दे रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण न प्रामाण्य अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाण से इनके प्रामाण्य का स्वीकार होने से, अन्य प्रमाणों से इनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, इसलिए इनका अप्रमाण नहीं हो सकता। आगे इसी को खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक था। प्रमाणे न खलु ब्राह्मणे न इतिहास पुराणस्य प्रामाण्यम अभ्यनुज्ञायते, ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण यानी ग्रंथ, उसको तो प्रमाण माना ही है, उसके द्वारा इतिहास पुराण का प्रामाण्य भी स्वीकार किया जाता है। कैसे, उसको आगे बता रहे, ते वा खलु एते अथर्वांगी रसः एतत् इतिहास पुराणाभ्याम अभ्यवदन इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेद इति। तो ये जो अथर्वांगी रस आदि हैं, ये जो लोगों के द्वारा रचे गए हैं, अथर्वांगी रस मतलब अथर्वांगी रस आदि ऋषियों के द्वारा जो रचे गए हैं, ये इतिहास पुराण आदि, तो इसको कहते हुए वो इतिहास और पुराण को भी वेदों में पांचवा वेद स्वीकार करते हैं, वेदों की तरह से। पांचवा वेद में तो वेद पांच है ऐसा नहीं, इससे कई लोग इतिहास पुराण इसको भी पांचवा वेद कह देते हैं, कुछ लोग अपने अपने आजकल भी कई नई ग्रंथ आए बोले ये पांचवा वेद है, ऐसा इस तरह के कथन मिलते हैं। उसका तात्पर्य क्या है, वो वक्ता ये कहना चाहता है जैसे वेद प्रमाणिक हैं ऐसे ये भी प्रमाणिक है, वेद के समान, वेद तो चार ही है, ये पांचवा वेद मतलब वेद जैसा कथन यहां पर कर दिया जाता है। तस्मात अयुक्तम एतत् अप्रामाण्यम इति, इसको ये अप्रामाण्य है, ये बात गलत है। अप्रामाण्य च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृतां व्यवहार लोपात लोकोच्छेद प्रसंगः, और यदि आप इनको अप्रमाण मानते हो तो धर्मशास्त्र का अप्रामाण्य होने से जो जितने प्राणी हैं खासतौर से मनुष्य या अन्य भी, उनके व्यवहार का लोप हो, लोप का उच्छेद, व्यवहार का लोकोच्छेद, लोकोच्छेद प्रसंग, व्यवहार लोप होने से लोक के उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। इसको आप यूं समझिए, आज के समय की दृष्टि से देखें तो संविधान एक हमारा धर्मशास्त्र हो गया, अभी इस देश में रहने के लिए सबके अलग अलग है। बोले नहीं इस कानून को तो मैं मानता नहीं, ये तो स्वीकार्य नहीं है, तो अगर इसको स्वीकार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरे देश का लोक व्यवहार ध्वस्त हो जाएगा, कौन तो सेना बनेगी, किसका अधिकार होगा, कौन न्यायाधीश होगा, कौन कुछ होगा, कौन प्रशासन चलाएगा, किसको क्या अधिकार है, कौन किसकी मानेगा, ये सारा लोकोच्छेद हो जाएगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलेगा। सड़क पे भी चलेंगे तो अपने इच्छा से जैसे चलना है वैसे चलेंगे, अंधेर नगरी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारे पिछले धर्मशास्त्र थे वो ये हमारे को समाज में जीने की ही तो विधि बताते थे, नीति शास्त्र कह लीजिए, संविधान कह लीजिए आप उसको, मानव का संविधान, अगर इनको प्रमाण नहीं मानेंगे तो लोक का उच्छेद हो जाएगा, व्यवहार चल नहीं पाएगा, तो इनको तो मानना ही होता है, इसको कुछ विशिष्ट लोगों ने बनाया है वो प्रामाणिक है। और आगे उसको पुष्टि कर रहे हैं, दृष्टि प्रवक्त्री नहीं, यहां पुराण का मतलब वो नहीं है जो गलत पुराण है, 18 पुराण नहीं, गलत पुराणों को नहीं लेना है, जो उचित पुराण है, पुराण किसकी संज्ञा है, वो प्राचीन जो हमारी बातें कही हुई है वो ठीक है, उसके लिए लागू होगी, सबके लिए नहीं लागू होगी, अभी तो यही प्राप्त है वो प्राप्त नहीं होंगे। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अप्रामाण्य अनुपपत्ति, और इनकी अप्रामाणिकता की भी असिद्धि होती है, क्यों, क्योंकि दृष्टि और प्रवक्ति, दृष्टा यानी देखने वाले ज्ञाता और प्रवक्ता बोलने वाले, उनके समान होने से जो दृष्टा है वही प्रवक्ता है, देखते हैं और बोलते हैं, और जो मंत्र के दृष्टा है वैसे ही ऋषि लोग इन चीजों के प्रवक्ता भी हैं, वो शास्त्रों को देखते हैं समझते हैं और फिर बात को जन सामान्य के लिए उस ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं, तो दृष्टा और प्रवक्ता के समान होने से, एक ही व्यक्ति के होने से, उस समान तरह के होने से। देखिए आगे, ये एवं मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च, मंत्र और ब्राह्मण के जो द्रष्टा और प्रवक्ता हैं, इनको यथाक्रम भी लिया जाता है कि मंत्र के तो द्रष्टा और ब्राह्मण के प्रवक्ता, क्योंकि मंत्र के प्रवक्ता नहीं कहे जाते, मंत्र को वो खुद बना करके बोल नहीं रहे हैं, मंत्र तो बने हैं ईश्वर के द्वारा दिए गए, वो उसके केवल द्रष्टा होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवक्ता होते हैं, उनके मनुष्यों के वचन है उसमें, मंत्रों को ले ले करके मंत्र के साथ साथ ऋषियों के वचन है वो उसके प्रवक्ता हैं। तो दृष्टा और प्रवक्ता ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चैति, यही दृष्टा प्रवक्ता इतिहास और पुराण आदि के भी लिखने वाले जो ठीक हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं लगेगा। आगे विषय व्यवस्था नाच यथा विषयम प्रामाण्यम, और विषय की व्यवस्था होती है कि ये इस शास्त्र का विषय है, ये इस शास्त्र का विषय, ये इस शास्त्र का, ये व्यवस्था है विषयों की, इसलिए यथा विषयम प्रामाण्यम उन उन ग्रंथों का अपने अपने विषय से संबंधित प्रामाण्य प्रामाणिकता देखी जाएगी। इस विषय में ये प्रमाण है, इस विषय में ये प्रमाण है, सब सबके लिए प्रमाण नहीं है, सबके अपने अपने मुख्य अलग अलग विषय हैं। आगे अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषयः, मंत्र और ब्राह्मण का विषय अलग है। अन्यच्च इतिहास पुराण धर्म शास्त्राणामिति, इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विषय अलग है। क्या है उसको बता रहे हैं, यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य, मंत्र और ब्राह्मण का विषय क्या, यज्ञ। लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, इतिहास और पुराण का विषय है लोकवृत्तम, की लोक में ऐसा हुआ, व्यवहार हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, इत्यादि जो बातें हैं, और उन कथाओं को कहते हुए ही उपदेश दिया जाता है। और लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्र से विषय है, धर्मशास्त्र का विषय लोक के व्यवहार की व्यवस्था करना, लोक में जो हमारे कर्तव्य हैं ये करना है ये नहीं करना है इसकी व्यवस्था करना, ये धर्मशास्त्र का विषय है। तत्र एकेन न सर्वं व्यवस्थाप्यते इति, यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवदिति, तो चूंकि वहां एक के द्वारा सब कुछ की व्यवस्था नहीं की जाती है इसलिए यथा विषय ही प्रमाण होते हैं, जैसे इंद्रिया, सब इंद्रियों से सब ज्ञान नहीं होते, इसलिए जिस इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो उस विषय में प्रमाण मानी जाती है, इंद्रियां व्यवस्थित हैं अपने अपने विषय वाली। यहां तक ये बात हुई। अब क्लेश की बात कह रहे हैं, अभी तक जो था ऋण वाली बात को लेकर के कथन किया था इन्होंने। हाँ जी, पुराण के विषय में कहते हैं इसी बात को कि हमारा जो पुराण है ये पांचवा वेद है, और उस बात को जिससे हम वेद को प्रमाण मानकर हम व्याख्या करते उपदेश करते हैं, इसी तरह से वो पुराण में जो बातें लिखी है उसको भी वो प्रस्तुत इसी तरह से करते हैं, तो लेकिन वो कुछ कुछ अग्राह्य होता है। नहीं तो ग्राह्य कर लो ना उसको, क्यों अग्राह्य होता है, क्यों अग्राह्य होता है, क्योंकि ऋषियों, कुछ ऋषियों ने उसको नहीं माना है, उसको ऋषियों के विपरीत जा रहे हैं। जी जी, वेदों के विपरीत बातें हैं, उसका अप्रमाण होगा सदा, इसलिए वो तो उत्तर तो आपको दे ही दिया था कि जो आज प्रचलित हैं उसको, इसके लिए नहीं शब्द है ये, लेकिन पुराण शब्द से ये निंदित हो गए हैं तो इसलिए पिछले जो प्राचीन पुराण है जो उचित है उसका भी खंडन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आज ये शब्द चूंकि जिनको पुराण कहा जाता है उसमें बहुत सी इधर उधर की उल्टी बातें लिखी हुई है, इसलिए पुराण शब्द ही निंदित हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि प्राचीन शास्त्रों में जिस समय वो शब्द पुराण शब्द बोला गया था वो अच्छे अर्थों में बोला गया है, ये तो हम उसका भी वही गलत अर्थ लें जो आज हम पुराण का लेते हैं, ऐसा नहीं। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने जिस संदर्भ में उस समय किया है जो कि प्रमाण के रूप में, उसी को लेना है, अप्रमाणिक पुराण को नहीं लेना है यहां पर। जो पुराण का आचार्य कुछ लोग पुरातन प्राचीन या पुराना बोलते हैं उसी उसी संदर्भ में है, वो पूरा पीछे से चला रहा होता है वो, ठीक ठीक उसी को ग्रहण करना है। आगे देखिए, तो यत पुनरेतत् क्लेशानुबंधस्य अविच्छेदादिति, और जो आपने ये कहा था सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि क्लेश का अनुबंध, क्लेश के अनुबंध का भी अविच्छेद होने से अपवर्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है, वो भी कथन आपका ठीक नहीं है। कैसे, तो सूत्र बोलिए 63वां सूत्र, सुप्तस्य स्वप्नादर्शने सुषुप्तस्य, हाँ ठीक है, सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशाभावात् अपवर्गः। उसने कहा था पूर्व पक्ष ने कि क्लेश तो हटते ही नहीं है, क्लेश तो जुड़े ही रहते हैं, क्लेश तो हटते ही नहीं है, तो अपवर्ग तो वो होता है जिसमें क्लेश नहीं होते, तो इसलिए अपवर्ग तो हो नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा सुषुप्तस्य, जो सुषुप्त है उसमें कौन सा सुषुप्त, स्वप्न आदर्शन है, जब सपने नहीं देख रहा है, वो स्वप्न देखेगा तब के लिए नहीं कह रहे, स्वप्न को हटा दिया है। क्लेशाभावात, उस समय क्लेश का अभाव होता है, स्वप्न चलते हैं वहां तो क्लेश आ जाएंगे, राग द्वेष सब लड़ाई झगड़े जो भी है वो सब होंगे स्वप्न में, तो लेकिन जब स्वप्न नहीं देख रहे होते और सुषुप्ति अवस्था होती है उस समय क्लेश का अभाव होता है। क्लेशाभावात क्लेश का अभाव होने से तो फिर अपवर्ग भी हो सकता है। जब जीवित रहते हुए सुषुप्तावस्था में क्लेश का अभाव हो सकता है तो अपवर्ग में क्यों नहीं हो सकता है? पूर्व पक्षी कह रहा था कि क्लेश बने रहते हैं इसलिए क्लेश का अभाव नहीं होगा इसलिए अपवर्ग नहीं होगा। बोले नहीं, इस जीवन में भी क्लेश का अभाव होता है और प्राय सभी इसको। ठीक है, भाष्य देखिए। यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्न अदर्शने रागानुबंध सुख दुखानुबंधश्च विच्छित्यते तथा अपवर्गे अपीति। जैसे सुषुप्त व्यक्ति के जबकि वो स्वप्न नहीं देख रहा हो तो राग का अनुबंध और सुख दुख का अनुबंध विच्छिन्न हो जाता है, न राग होता है न द्वेष होता है और अहंकार भी बिल्कुल नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं होता है मैं कौन हूं, धनी हूं या निर्धन हूं, विद्वान हूं या मूर्ख हूं, कुछ भी पता नहीं लगता है। सब समान स्थिति में रहते हैं, कोई भेद नहीं है वहां पर। तो तथा ये सुख दुखानुबंधस्य विच्छित्यते तथा अपवर्गे अपीति, अपवर्ग में भी ऐसा ही होता है। अपवर्ग वो स्थिति है जहां ये कोई क्लेश नहीं रहता है। एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्य आत्मनोरूपम उदाहरन्ति। तो ब्रह्मविद जो लोग हैं, ब्रह्म को जो जानते हैं, वो मुक्त आत्मा के स्वरूप को इस तरह से उदाहरण देके बताते हैं कि भाई मुक्त आत्मा कैसा रहता है, मुक्ति में कैसा अनुभव होता है, मुक्ति का क्या स्वरूप है। बोले क्लेश का अभाव हो जाता है। कैसे क्लेश का अभाव हो जाता है, पता तो लगे हमारे को थोड़ा सा। बोले प्रतिदिन परमात्मा की कृपा होती है, हम उस स्थिति में जाते हैं प्रतिदिन और उसी से हम अपना जीवन चला पाते हैं। और वो नहीं हो तो कितने घंटे निद्रा नहीं हो तो व्यक्ति जी नहीं सकता, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। लगभग 70 घंटे बोलते हैं, 3 दिन मान के चलिए लगभग। अगर 3 दिन तक कोई ना सोए पागल हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा और फिर भी नहीं सुलाए उसको, मर जाएगा, सारा तंत्र खराब हो जाएगा उसका, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकता, न समझ बैठेगी न स्मृति आएगी, कुछ का कुछ बोलेगा, बेचैन हो जाएगा। केवल 3 दिन। जैसे वायु के लिए हम कहते हैं वायु बड़ी महत्वपूर्ण है, हम 1 दिन भी नहीं रह सकते, 1 घंटा भी नहीं रह सकते, 10 मिनट भी नहीं रह सकते। और ठीक है, पानी के बिना हम रह सकते हैं? पानी के बिना तो 3 दिन से ज्यादा भी रह सकते हैं, लोग रहते हैं कई जने। भोजन के बिना भी रह सकते हैं, चल सकता है। निद्रा इतनी महत्वपूर्ण है, वायु के बाद में निद्रा इतनी महत्वपूर्ण है, उसके बिना रह नहीं सकते। तो और न सांख्य दर्शन में भी कहा है समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है। ये ब्रह्म रूपता क्या है? ये क्लेश की रहित स्थिति ही है। समाधि को तो ये मानना नहीं था पूर्व पक्षी, उसको उसका उदाहरण देना था तो इसलिए सुषुप्ति का उदाहरण दिया। और सुषुप्ति में भी वो स्थिति बनती है और समाधि में भी वो स्थिति बनती है। अगर हम ये अनुभव करें कि हाँ ये स्थिति बन गई है कि कोई क्लेश नहीं है, अभी बिल्कुल क्लेश रहित स्थिति है, ठीक है, कोई मान वान कुछ नहीं है, सारी स्मृति समाप्त, लेकिन जागरूकता है अभी भी, तो कह सकते हैं कि ये समाधि की स्थिति है। तो सुषुप्ति में, समाधि में और मोक्ष में तो ये होता ही है। ये तीनों ब्रह्म रूपता है क्योंकि ब्रह्म भी क्लेशों से रहित है, परमात्मा भी क्लेशों से रहित है, ऐसा रहित रहता है वो भी, लेकिन जागरूक रहते हुए, सर्वज्ञ होते हुए, सब कुछ जानते हुए, जो करना है वो करते हुए, कर्मफल देते हुए, सब कुछ करते हुए, जो अनंत क्रियाएं हैं उसकी, सर्वत्र उसकी क्रियाएं हैं, सर्वत्र वो जान रहा है, ऐसा करते हुए भी वो क्लेशों से रहित है, ये ब्रह्म रूपता है, वही हमारे को लेनी है। आगे, यद्यपि प्रवृत्ति अनुबंधादिति, और जो आपने ये कहा था कि प्रवृत्ति का अनुबंध के कारण से भी मुक्ति नहीं होती है, उसके विषय में आप कह रहे हैं, तो यानी पहला वाला जो था क्लेश वाला, ऋण वाला, ऋण वाला हटा दिया, दूसरा क्लेश वाला, अब तीसरा जो था ये प्रवृत्ति का अनुबंध। वो कर्म तो करते ही रहते हैं ना, कर्म से रहित कोई है क्या? कोई जीवन मुक्त भी हो जिसकी भी हम परिकल्पना करें या थे, अंतिम समय तक कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, प्रवृत्ति तो हटती नहीं है। अब कर्म है तो बंधन तो होगा, कर्म है तो बंधन तो होगा, इसलिए फिर वो कई जने उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं मतलब मात्र जीवन निर्वाह के लिए जितना है उतना ही कर्मों को कम से कम करते जाते हैं, जितना कम से कम, और एक दिन कर्म को पूरा छोड़ देते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं 64वां सूत्र, बोलिए, न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य। हीन क्लेशस्य, हीन हो गए हैं क्लेश जिसके, ऐसे जीवन में हीन मतलब क्षीण हो गए, समाप्त हो गए, उसकी प्रवृत्ति यानी उसके कर्म न प्रतिसंधानाय, प्रतिसंधान के लिए नहीं होते। प्रतिसंधान मतलब फिर से जोड़ने के लिए, किससे? प्रकृति से। ये जो फिर से जन्म होता है ये प्रतिसंधान है, आगे बताएंगे ये खुद भी। मरने के बाद में जो फिर से शरीर से संयोग होता है ये प्रतिसंधान है, फिर से जुड़ गए, फिर जुड़ गए। तो जो हीन क्लेश हो गया उसकी प्रवृत्ति प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है। प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर रहे, प्रवृत्ति तो है लेकिन वो प्रतिसंधान के लिए नहीं है, वो उसको फल नहीं देगी, वो उसको बंधन का कारण नहीं बनेगी। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि प्रवृत्ति से रहित तो कोई होता ही नहीं है, प्रवृत्ति तो बनी है इसलिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, नहीं, क्लेश रहित की प्रवृत्ति ही प्रतिसंधान के लिए हो। क्लेश सहित की, क्लेशों से युक्त सकाम, इस अविद्या से युक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति ही प्रतिसंधान के लिए होती है। जिसका वो हट गया है तो प्रवृत्ति होती रहेगी, वो प्रतिसंधान के लिए नहीं होगी, बंधन के लिए नहीं होगी, इसलिए मुक्ति हो सकती है। भाष्य देखिए, प्रक्षीणेशु राग द्वेष मोहेशु, हीन क्लेश को ही बता रहे हैं, राग द्वेष मोह ये तीन हैं, इनके प्रक्षीण हो जाने पर, प्रकर्ष रूप से क्षीण हो जाने पर प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति होती है उन व्यक्तियों की, न प्रतिसंधान आए, प्रतिसंधान के लिए नहीं होती है। प्रतिसंधानस्तु, प्रतिसंधान क्या है? प्रतिसंधिस्तु, प्रतिसंधि क्या है? तो पूर्व जन्म निवृत्त पुनर्जन्म, पहला जन्म हटने के बाद में जो फिर से जन्म हो रहा है ये प्रतिसंधि है, ये प्रतिसंधान है, एक ही बात है। आगे कहते हैं तच्च अदृष्टकारितम, ये जो प्रतिसंधि है, ये जो पुनर्जन्म है, ये किसके द्वारा किया गया है? अदृष्ट के द्वारा, बिना ईश्वर के, ठीक है, ईश्वर का तो नाम ही नहीं लिया है आप। इस पंक्ति को उठा के कह सकते हैं ना, तो मैं वो उद्धरण बताना पड़ेगा जो पीछे कहा गया है। ईश्वर कारित है ये, तत्कारी तत्वात, उसके द्वारा किया गया अनुग्रह में, केवल कर्म का नहीं, वो अंतर्भावित है इसमें, अदृष्ट से ये कारित है वो भी जुड़ा हुआ है साथ में, पर यह कह नहीं रहे। तो तच्च अदृष्ट कारितम, ये जो प्रतिसंधि है ये अदृष्ट के द्वारा है, ये पुनर्जन्म अदृष्ट के द्वारा है। और तस्याम प्रहीणायाम, उसके प्रहीण होने पर, किसके? प्रवृत्ति के प्रहीण होने पर, कौन सी प्रवृत्ति? दोष रहित, दोष युक्त प्रवृत्ति के क्षीण होने पर, तस्याम प्रहीणायाम, हटने पर, दबने पर, पूर्व जन्माभावे, जब पूर्व जन्म का अभाव हो जाता है, मृत्यु होती है तो जन्मांतर अभाव, जन्मांतर का अभाव हो जाता है, अगला जन्म नहीं होता है, ये अप्रतिसंधानम, ये अप्रतिसंधान है। और अपवर्ग, उसी को कह दिया, यही तो अपवर्ग है। और आगे कहते हैं वैफल्य प्रसंग इति चेत, कोई कहे कि नहीं इसके वैफल्य का भी प्रसंग हो जाता है, अगर फिर से जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा, तो जो कर्म किए थे अंतिम समय तक उनकी विफलता का प्रसंग आ जाएगा, कौन सा दोष बनेगा? कृत की हानि होगी। भाई आखिर ईश्वर न्यायकारी है, अंत तक कुछ कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना, फिर तो वो कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। तो वैफल्य प्रसंग इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसका उत्तर है न, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्, हमने कर्म के विपाक का, कर्म का जो विपाक यानी फल है उसका प्रतिसंवेदन यानी भोग का अप्रत्याख्यानात, उसका हम खंडन नहीं कर रहे। जो हमारा कर्म है उसका भोग नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, इसी को खोल रहे हैं। पूर्व जन्म निवृत्त पुनर्जन्म न भवती इति उच्यते, अल्प विराम, पूर्व जन्म न होने पर, पूर्व जन्म के हटने पर फिर जन्म नहीं होता, ये जो कहा जाता, ये तो कहा जा रहा है हमारे द्वारा, इति तो उच्यते, न तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रत्याख्यायते, अल्प विराम, लेकिन कर्म के विपाक का प्रतिसंवेदन भोग, इसका हम खंडन नहीं कर रहे। फिर से जन्म नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं कह रहे हम कि फल का भोग नहीं होगा। फल का भोग तो होगा, क्यों कैसे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सर्वाणी पूर्व कर्माणी ही अंते जन्मनी विपच्यन्ते इति, जो पहले वाले जितने भी कर्म हैं वो अंतिम जन्म में वाक को प्राप्त हो जाते हैं। वो कर्म भोगते भोगते भोगते कर्म का क्षय करते करते ही तो वो वहां तक पहुंचा है। अगर पिछले बहुत अधिक कर्म होते तो ना जो कर्म हमारे हैं वो भोग करके समाप्त तो हो गए, ये मान करके कथन कर रहे हैं। पीछे भी ये प्रसंग आया था जहां पर नए कर्म नए अशुभ कर्म वो करता नहीं है और पिछले को भोग करके समाप्त कर देता है। ठीक है, ये देखिए 453 पृष्ठ पर आगे भी एक बार और बात आएगी, यही उसको जोड़ करके कर सकते। 553 जो पर जो इन्होंने कहा था ना, उपपन्नश्च दूसरा अनुच्छेद, उपपन्नश्च 453 उपपन्नश्च तद्वियोग कर्म क्षयोपपत्ते कर्म निमित्ते शरीर सर्गे, यहां भी कर्म निमित्त की का है, तेन शरीरेण आत्मना आत्मनो वियोग उपपन्न, कस्मात कर्म क्षयोपपत्ते उपपत्त्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात् प्रक्षीणे मोहे वीतराग पुनर्भव हेतु कर्म कायवांग मनोभिर न करोति इति उत्तरस्य अनुपचय, भविष्य में वो नहीं करेगा, और पूर्वोपचितस्य विपाक प्रति संवेदनात् प्रक्षय, तो कर्म की विफलता को ये स्वीकार नहीं कर रहे। आगे पूर्व पक्षी का सूत्र है वो खंडन कर रहा है, 65वां सूत्र, बोलिए न क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, बोले आपका ये कथन ठीक नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लेश की जो संतति है उसके स्वाभाविक होने से, वो तो स्वाभाविक है लगातार चलती रहती है, कैसे स्वाभाविक है, प्रवाह उसका चल रहा है। भाष्य देखिए, नोपपद्यते क्लेशानुबंध विच्छेद, क्लेश के अनुबंध का विच्छेद तो नहीं हो सकता है, पीछे जो बीच वाला था उसको खंडन कर रहा है, कस्मात क्लेश संतते है स्वाभाविकत्वात्, क्लेश की जो संतति है संतान है वो तो स्वाभाविक है, बढ़ता ही रहता है, कैसे अनादिरियम क्लेश संतति रीति, ये क्लेश यानी ये संस्कार अविद्यादि कब से चल रहे हैं, अनादिकाल से, जो अनादि होता है वो अनंत होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, तो अनादिरियम क्लेश संतति न च अनादि शक्य उच्छेत्तमिति, जो अनादि है उसको तो खंडन किया ही नहीं जा सकता है, पूर्व पक्षीय सिद्धांति है, क्यों, ये तो सिद्धांत पक्ष है ना हमारा कि जो अनादि है उसका उच्छेद भी नहीं होता है, कुछ क्यों, ये तो ठीक ही तो बात कह रहे हैं ना भाई, क्लेश जो है वो अनादि है तो उसका उच्छेद भी नहीं होना चाहिए, पहले प्रवाह से अनादि है, तो न च अनादि शक्य उच्छेद, तुम जो अनादि है उसका तो उच्छेद हो नहीं सकता है, तो आगे देखिए अत्र कश्चित परिहारम आह, अब यहां कोई इसका परिहार कर रहा है, खंडन कर रहा है, कौन है कश्चित, मध्यस्थ कोई होगा, सिद्धांति नहीं है, क्या कहता है वो 66वां सूत्र, बोलिए प्राग उत्पत्ते है अभाव नित्यत्ववत, नहीं अभाव अनित्यत्ववत स्वाभाविके अपि अनित्यत्वम, बोले उत्पत्ति से पहले जैसे घट की उत्पत्ति से पहले उसका अभाव था, कैसा था वो, अनादि, किसी विशेष घट की उत्पत्ति के पहले पतंजलि पीठ के बनने से पहले उसका अभाव था ना, कब से, अनादिकाल से था, किसी का भी हम सबका भी जो जन्म हुआ है उससे पहले हमारा अभाव था, कब से, अनादिकाल से, और समाप्त हो गया, अब समाप्त हो गया, हमारी उत्पत्ति होते ही वो प्राग भाव, प्राग अभाव का कह रहे हैं, वो समाप्त हो जाता है, तो इसी तरह से ये जो क्लेश की संतति है ये भले ही अनादि हो समाप्त हो जाती है, अनादि चीजें भी तो समाप्त होती है ना, सिद्धांत के पक्ष में बोला ना, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है, तो प्राग उत्पत्ति है अभाव अनित्यत्ववत, उत्पत्ति के पहले जो अभाव था उसके अनित्यत्ववत, अनित्यत्व के समान यानी अनादि होते हुए भी अनित्यत्व, स्वाभाविके अपि अनित्यत्वम, ये जो स्वाभाविक क्लेश संतति है इसका भी अनित्यत्व हो जाएगा, कौन सी बात है, आगे देखिए भाष्य में इसी को कर लें, यथा अनादि प्राग उत्पत्ते अभाव, जैसे अनादि प्राग उत्पत्ते है अभाव, उत्पत्ति के पहले अनादि जो अभाव था उत्पन्न न भावे न निवर्तते, उत्पन्न भाव से नष्ट हो जाता है, हट जाता है अल्प विराम, एवं स्वाभाविकी क्लेश संतति अनित्य, क्लेश संतति भी ऐसे ही अनादि है। अब एक और बोल रहा है अपरा आह, एक और दूसरा बोल रहा है, सिद्धांति के पक्ष में कई जने बैठे हैं वहां पर, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। तो 67वां सूत्र है, जो सिद्धांति की पुष्टि कर रहा है तो वो ठीक ही तो होगा, जो सिद्धांति की पुष्टि कर रहा है सत्य की पुष्टि कर रहा है ना, जो सत्य की पुष्टि करता है वो ठीक ही बोलता है, ठीक है नहीं? तो भले ही हम सत्य की पुष्टि करने में लगे हों, कभी गलत हम भी बोल सकते हैं। अपर आह एक और बोलता है, सूत्र बोलेंगे अणुश्यामता अनित्यत्ववत् वा, अणु की श्यामता, मिट्टी जैसे श्याम रंग की होती है अणु की, और उसको अग्नि से पका देते हैं तो लाल बन जाती है वो, फिर तो वो स्वाभाविक थी ना, स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो गई ना, तो ऐसे क्लेश संतति भी भले ही स्वाभाविक हो तो भी नष्ट हो सकती है। तो यथा अनादि रणु श्यामता, अणु की श्यामता तो अनादि है, कोई कह सकता है कब से उत्पन्न हुई है? नहीं। अथच अग्नि संयोगाद अनित्य, अग्नि के संयोग से वो अनित्य होती है यानी समाप्त हो जाती है। तथा क्लेश संतति रपीति, इसी तरह से क्लेश की संतति भी समझनी चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है इन दोनों का, ये तो इसके पक्ष में बोलने वाले थे पर फिर भी ये अपनी बात कह रहा है। बोले सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च, पिछला वाला जो सूत्र था ना 66वां, उसका कह रहा है ये कि जो होते हुए विद्यमान होते हुए धर्म, विद्यमान होती हुई जो वस्तु है सत्तात्मक, उसका धर्म, सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च, नित्यत्व और अनित्यत्व विद्यमान के लिए लगता है, और पीछे उसने क्या किया था, प्राग अभाव, अभाव में आदि और अंत देख रहा था, अनादि और अंत देख रहा था, बोले ये नित्यता अनित्यता सत्तात्मक चीजों में लगता है, अभाव में नहीं लगता है। तो सतः खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च अल्प विराम तत्वम भावे अभावे भाक्तम इति, ये जो नित्यता अनित्यता का प्रयोग होता भी है तो भावे तत्वम, भावात्मक सत्तात्मक चीज होती है उसमें तो वास्तविक कथन होता है नित्यता अनित्यता का, और अभावे भाक्तम, अभाव में यदि नित्यता अनित्यता का प्रयोग होता है वो भाक्त प्रयोग होता है, उसको आप प्रमाण के रूप में नहीं ला सकते, जो भाक्त प्रयोग होता है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो अनादिर अनुश्यामता इति हेतु अभावात अयुक्तम, तो ये जो पहली पंक्ति थी इससे तो 66वें सूत्र का खंडन किया, और अनादि अनुश्यामता इति हेतु अभावात अयुक्तम, आपने कहा कि अनुश्यामता अनादि है इसमें कोई हेतु तो दिया नहीं आपने इसलिए अयुक्त है। अनुत्पत्ति धर्म कम अनित्यम इति नात्र हेतु अस्ति, जो अनुत्पत्ति धर्म होता है वो अनित्य होता है, ये हेतु यहां पर नहीं दिया गया। तो इन दोनों का तो समाधान किया, और अयम तु समाधि, अब पूरी जो समाधि लगानी है वो आगे लगाएंगे, ठीक है उसको कल देखते हैं। हाँ, आपको क्या पूछना था? उमाचार्य पिछले प्रश्न 63 सूत्र का, सूत्र हाँ, में सुषुप्तस्य सुप्तादर्शने, हाँ ये जो सुषुप्ति का मतलब जब हम सुप्तावस्था में होते हैं तो उसका सुख हमें बाद में मिलता है, क्या इसी प्रकार बाद में थोड़ा मिलता है, उस समय हमें प्रतीत नहीं होता है, नहीं होता दुख है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो उठने के बाद में जब देखते हैं कि हाँ थकान मिट गई है, तरोताजा है, मन प्रसन्न है, तो हम कहते हैं आज बहुत सुख से सोया, तो उसमें दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, नहीं होता। क्या इसी प्रकार मोक्ष अवस्था में भी होगा, दुख भी नहीं सुख भी नहीं कुछ भी? वो एक अलग विषय साथ में है कि वहां सुख भी होता है, कुछ लोग उसको यही कहते हैं कि दुख की निवृत्ति है, ये सांख्य में प्रसंग आता है, तो वहां आनंद का निषेध नहीं है, वहां तो आनंद भी होता है। यहां देखो क्लेश का अभाव कहा गया, मुख्य बात है क्लेश का अभाव, और सुख दुख का भी अभाव होता है, सांसारिक सुख दुख का अभाव, तो सांसारिक सुख दुख का अभाव तो वहां भी होता है लेकिन परमात्मा का आनंद तो रहता है और जागरूकता भी रहती है। यहां से शत प्रतिशत समानता थोड़ा है, यहां सुषुप्ति में हमें कोई बोध ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता, वहां तो ज्ञान रहता है, ज्ञान समाधि में भी रहता है। प्रणाम। सभी को साधारण अभिवादन। ओके।